سرچی گوندی هاوریکان منی کردو تا دو بش بلام نیتوانی دولکانی جیانه کردو نوا بایلم لابو اولاد پر نوا تا یکتر ببینن زراوم لو شقام سرشی تو اسکو سیاره زور پیداسی حقوی بکنه دو ساید بلا مرجی دیتان دانا برم هاوری کنم راستا جیان خوش نبی ببی هاوری تاکو وفادر دایتم داولی کردو منده پرمولو شقام حتا تا چول نبی بلام اوه پیش کوتی نه اگر خوم علم خیرای رانه هینین نتوان نسردم امریکان داگوشین سپاز لبو خدای گوره استاج دوی ایشه کم زود تواب کم دوی خیراب کم من زانه او سی تا بوچه دوی خیراکی ایشت کم خوارده و دوی بوچه بچه من زانه تو بوچه رسی اگه دارم کرده و لپرینوی شقامه کن که تیگوتی دستم لگل کوری ممزانه یاری دکم افرد او ویستی خدایا هنده کسی سرگرم نازانم چون اوتومبیل کانیان لیده خورن اوانه لبیریان کرده و کلی خورینی اوتومبیل زوق و روشتا اواتید استا چی بکن نازانم بلان پزیشگه که پیگوتم چاک دبه توا دانی ایمه بخو من جانی من دالکان من دخین مترسی سوکن لنزی شقام سر شکان داده جو دانی بابی خو کده گره و مال آگداری ریگه با استا چون چاره اگل بو او گرفته گوره ببین ما لبر خیرائی لغرده بدری شفیر سرگر مکان او پینزمیر بو داوله گنده کمانده قومی قدر ریگن آدم چی دی خلکانی دی توشی آزار ببن پیویست چاره ایک رو بین موار لمولا سلامتی لشقام کان داده فرنوا اگر پیوستی بو ایم یارمتی دادین من ده حسیم وکاتی یارمتی کسیگ دادم برام راوستا شتیکی زور سیره ها علی و مامزانه نیا بله دیدار دبی بوچو بچه نازانم بلام آده بینم خاکه ناسی حال گتوا بابا دیده بروین بلام به هواشی دیدن چارن لجه شقامه که ده هلوه دیدار باز جمله بگره ده به کم اگلیره تاوره بکنو بزنین ممزانه چی دکت به ارمتی بو اوه ارمتی دادین باشا جمله دن جهربانه که تی چالک اوه تا چالک ماندینه بی ممزانه چونی؟ بخوتان ماندینه بند بخیر بین دانشتوانی گنده که من خلقی که باشن بوی که تک زنیان تو چال لجر شقامی سرکیل دکنی ویستیان یارمتید بدن ممزانه نزانی من لچال حلکم دی زور زیرکم بر یارم دابو او ایشی بنهینی و بطنی بکم و کسیش پینه زانی تنها خدای گوره نبی ممزانه لئیشکان تان بردوان بنو او نهنیم نیش بکز ملن دارم تا سلامت بێ. چاڵان لێرە لێ گەڕێ. سپاس بەخوا، هێشتا هەناسە وەردەگرێ. سپاس بەخوا. ئای زۆر سپاستان دەکەم کە ڕزگارتان کردم. زۆر سپاس. هێمن و لەسەر خۆ بە مامە جان. ئارام بگرە مامە. ئای پشتم چەندێشێ. هەواڵی ئەو منداڵەتان زانی کە دوو ڕۆژ پێش ئێستا سارە لێیدا؟ بەڵێ مامە، زانیتمان. دانی کاتێک دەچۆ ماڵێ ئۆتۆمبیل مەلی لێنا. بابی خۆم کە دەگەڕێەوە ماڵێ ئاگاداری ڕێگە بە. وا هەز دەکەم ئامن تاوانبارم لەوەی کە بە سەردانی داهات، چونکە لە ماڵی ئێمە دەگەڕاوە. لەبەر ئەوەش ئەو تونیە لە هەڵدەکەنمە تا ئەو تاوانە لە ملی خۆم لادەم. بەڵام خەتایەکە ئیتۆ نییە. ئەوە ڕوودا قەزا و قەدەرە. ئەو ویستی خودای گەورە بوو مامزانە. باش گوێم لێ بگرە کوڕەکەم. ئەمن ئەو چاڵەی تەواو دەکەم بۆ خۆمانە، لە بۆ سەلامەتی هەمووانە. ئەی خودایە، ئەوە چییە؟ ڕۆژ هەڵات. ئەوە من لەکوێم؟ چالاک مامزانە، ئێستا پشتت چۆنە؟ باشتر نەبووی؟ کەمێک ئازارم دەدات، بەڵام پێم بڵێن ئێوە خەریکی چنە. پاش ئەوەی بەکرهاتەکەمان بۆ گێڕایەوە، ناهێڵین بە تەنیا کار بکەیت. من و دیدار چاڵەکە هەڵدەکەنین. بێگومان لێرە بە دوا ناهێڵین تۆ کار بکەیت، چونکە پێویستە لە بەرئازاری پشتت بحەسێەوە. هەڵکەنینی چاڵەکە بۆ کەسی خۆی لێبگەڕێ. دیدار سپاست دەکەم، هەروە سپاس تۆش دەکەم چالاک. کوڕە بەرم دان لێبگەڕێن. کوڕە دەوازم لێبێنن. کوڕە تووشە ئیشەکم مەکەن کە بە من ناکرێ. ئای بەڵکو تۆ لەوە دەترسی جلەکانت پیس بێت. کاتێک چاڵەکە تەواو دەکەین، ئەوە دەتوانین بە سەلامەتی بپەڕنەوە بێ ئەوەی کەس ئازاری بێبگات. وەڵاهی نازانم ئەو ئیشە قۆڕانە لە کوێن دەردەبیننەوە. تووشم بە چ بوو؟ ئەرێ لەبیرم نێ چۆن باوکت ڕووداوەکەی بەسەر هات. ئەوجا پێویست دەکەمەوە بیرم بێنیەوە. هەنگاو ئەو ڕووداوا دەبێتە پەند بۆ من هەتا بن بابم کوڕەکەم. کاتێک دەتەوێت بپەڕیتەوە، دەبێت تەماشای لای ڕاستوچە بت بکەیت. ئەگەر تۆڵ بوو ئەو کاتە بپەڕەوە. هەنگاو زۆر باشە، ئەمنیش یارمەتیتان دەدام. ئافەرین کوڕی باش، ناومێدت نەکردین. باش ئاگادار بە، تەنها لەسەر پێویستە ئەو گوریسە ڕابچێشی کاتێک دیتت ئۆتۆمبیلێک دێت. ئەگەر ئۆتۆمبیلێکی گچکەم بوو ئەوە هیچ مەکە، چونکە کار لە تولێنەکە ناکات. هەز دەکەم ئێستا خەوم لێ دەکەوێت، چونکە شەونخونیەکی زۆرم کرد. هێدەچی ئۆتۆمبیلێک بێت. دەرباز بووین. سپاس بخوا. چالاک دیدار سەلامەتن. سەلامەتین. سپاس بخوا. زۆر سپاس هەنگاو. بگەڕەوە شوێنەکەت دەی. پێشوازی لە مامزانە بکەین. دەی مامزانە، تەندروستیت چۆنە؟ سوپاس لە بۆ خودای گەورە، زۆر باشم. هاتمەوە هەتا پێکە و ئیشەکەی تەواو بکەین. نەخێر مامزانە، هەر حەزمان کرد بانگت بکەین. فەرموو. ئێمە کارەکەی خۆمان تەواو کرد. ها ئەمە بگرە. کردنەوەی دەرگاکەش تەنها مافی تۆیە. هر بتوی دوست پیرین باشتا چاوکم آمن آمن من زور زور دلخوشم بانگو وای وای صحفی کراکم لشقامه پرو هتا ده زانی سولا باشا داد بادت بین موا اهو چیا بخیر بی پیروزه کورکم ایدی لمو پاش با سلامتی ده پرغیوه و ترسی پیناوی بلا ماما چه او تونیالا گوری لیر داوا؟ او هاوری عزیزانه ارمتیان دام لحل کندنی لبر او دتوانی با دلنیایی بیو گمه لگل کورکم دابکی تا دتوانم استا بیمو لگل کورکت گمام کم؟ بیگو مان سپاس ماما سپاس دکم کردی خوم سپاس دکم سپاس داری او دیار استاده مالی قبول بکی مامزانا جاره پیم بلین هنگاو بشداری لکرینی کردی یا نا بله بله مامزانا بس سنی توشتک امن بشداری تیدا نکم پشه دلی پاقلاوه یا یکم جار بیکوا زور باش چالک باب زانم چی تیدا یا ها او کیکا زانا هم مال درس کردنی که که بجدار بوین تکه یا تامی بکن او یک او دو او سه او چی او زور خوش نیا بگو من اگر ایو درستان نکرد بایا تامکه همان تام خوشه که هاو کاری کردنی یک دیلی نداد خوش شویستانم براد باور بکن قد قد تامی او که خوشه لبین ناکم سپاس لبونگو رولا خوش شویسته کام زور سپاس دستان خوش مامزانه تازه بردوام که کد با درست دکن امنیش درقی ناکم لخواردنی